Goedemiddag allemaal. Wat moet er gebeuren met de miljarden aan ereschuld die naar de provincie Groningen gaan? Antropoloog Jan-Dirk Goudenier inventariseert alvast wat dorpsbewoners in zijn dorp Warffum ervan vinden. Hij vertelt er zo meteen over in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Jeroen van Kamp. Vanochtend zijn twee Nederlandse F-16's opgestegen om twee Russische bommenwerpers te onderscheppen. Ze waren gesignaleerd boven Denemarken en vlogen richting het Nederlandse luchtruim. De F-16's hoefden niet in te grijpen omdat de Denen de bommenwerpers zelf wisten te onderscheppen. De Russische vliegtuigen maakten daarop rechtsomkeerd. Nederland en België bewaken om de beurt het luchtruim van de Benelux. En sinds april is Nederland weer verantwoordelijk. In het noorden van Myanmar worden 34 mijnwerkers vermist na een aardverschuiving bij een jademijn. Ze werden na hevige regenval meegesleurd in een modderstroom, vertelt correspondent Mustafa Magadi. Meer dan 40 mijnwerkers werden meegesleurd door het puin en de aarde. En die kwamen in een meertje terecht onderaan de mijn. En dat maakt de situatie heel precair. Want er zijn 8 mijnwerkers gered en naar het ziekenhuis gebracht. Maar zoals u al zegt, nog 34 mensen worden vermist. En als ze daadwerkelijk in het water van dat meertje liggen, dan zit de tijd er meestal na een minuutje of 5 wel op. In het noorden van Myanmar zijn veel grote jademijnen. Ze zijn een belangrijke bron van inkomsten. Niet alleen voor het militaire regime, maar ook voor de beweging die strijdt voor meer autonomie in het gebied. De spoedeisende hulp van het Rijnstatenziekenhuis in Arnhem is weer open nadat een waterleiding vannacht was gesprongen. De breuk ontstond op de verdieping boven de spoedeisende hulp. Patiënten die daar lagen werden naar andere ruimtes in het ziekenhuis gebracht en nieuwe patiënten moesten uitwijken naar ziekenhuizen in de buurt. Het investeringsbedrijf van de grondleggers van het Italiaanse automerk Fiat koopt een aandeel van 15% in Philips. Familie Agnelli wordt daarmee in één keer de grootste aandeelhouder van het bedrijf in gezondheidstechnologie. Dat kan met problemen door apneuapparaten die niet goed werken en schadeclaims. 9 van de 10 studenten hebben voor komend studiejaar al een basisbeurs aangevraagd. Na toenemende kritiek op het leenstelsel, dat in 2015 werd ingevoerd, is de basisbeurs weer teruggekeerd. Veel studenten bouwden met het leenstelsel een enorme studieschuld op. Oekraïne veroordeelt de toename van het aantal aanvallen op schepen op de Zwarte Zee en roept de internationale gemeenschap op om tegenmaatregelen te nemen. Kiev reageert ermee op een incident gisteren met een Turks vrachtschip. De Russen vuurden toen waarschuwingsschoten af op het schip omdat het niet gereageerd zou hebben op een verzoek tot inspectie. Oekraïne spreekt van een grove schending van het internationaal recht. Toen de graandeal stopte, zei Rusland al dat het elk schip dat in de richting van een Oekraïnse haven vaart als potentieel militair schip zal zien. Nieuw-Zeeland schaft de laatste coronabeperkingen af. Mensen hoeven vanaf morgen geen mondkapje meer te dragen in zorginstellingen. En ook is 7 dagen isolatie na een besmetting niet meer nodig. Nieuw-Zeeland geloofde lange tijd in een hele strenge aanpak, waardoor veel sterfgevallen zijn voorkomen, zegt correspondent Meike Weijers. Ondanks dus dat succes, lage besmettingen, weinig doden, was er ook altijd heel veel kritiek, want het had grote gevolgen natuurlijk voor mensen die het land niet binnenkwamen. Het had ook grote gevolgen voor de economie. Dus al een tijdje werd er gesproken van, we moeten toch ook die laatste stap zetten. En nu lijkt de regering het vertrouwen te hebben om die maatregelen eindelijk na ruim 3 jaar los te laten. Nieuw-Zeeland was ruim 2 jaar gesloten voor buitenlandse bezoekers en slaagde er lange tijd in het virus buiten de deur te houden. Het weer tot besluit. Tot de avond blijft het droog. De zon schijnt regelmatig en het wordt maximaal 27 graden. Vanavond en vannacht vallen in het oosten wat buien, mogelijk met onweer. Morgen begint de dag met regen, maar later breekt de zon weer door en dan wordt het maximaal 26 graden. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er staan een paar niet al te lange files op de A12 van Den Haag naar Utrecht bij Kanaleneiland 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Door een auto met pech is de rechte rijstrook dicht. De A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. Ook dat komt door een auto met pech. Het loopt daardoor vast op de A59 van Den Bosch naar Os voor knooppunt Paalgraven. Daar is het oponthoud een kwartier. En op de A58 van Breda naar Bergen-op-Zoom. Daar zien we nog de nasleep van een ongeluk nabij Roosendaal. Er staat 5 kilometer file. Het oponthoud is een kwartier. Deze week in de bonus. AH Galia en Cantaloupe meloenen. 2 voor €3. AH Zacht Fruit. 30% korting. Alle AH Schoolkipsnitzels. 2 stuks. 2 pakken voor €5. En AH Goudse kaas van de versafdeling. Per 100 gram. 1,50. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in één app. Download hem gratis. We gaan weer krassen bij Albert Heijn in de AH-app. Kras bij elke 15 euro altijd een gratis product. Zoals gratis ijsjes en... Oh, je bent wel krassen, zie ik. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Ben jij klaar met dat vermoeide gevoel? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat een slimme combinatie van vitamine C en B12... die helpen om vermoeidheid te verminderen. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Het kopen en verkopen van 7,5 miljoen tweedehands boeken heb je zelf in de hand. Download de app van boekwinkeltjes.nl. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september Batavia Haven, Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Villa. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Wereldhagedissendag. Ik heb hier de gastenlijst. Daarop staat de naam van Jan-Dirk Gardenier. Hij is antropoloog, woont in het Groningse dorp Warfum en hij inventariseerde onder de dorpsbewoners wat er met het geld voor verduurzaming en leefbaarheid voor Groningen moet gebeuren. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1996. Toen werd de Amsterdam Arena geopend. En we beginnen met een nieuwe zomerserie in de villa. Samen met radio-dj's zetten we zogenoemde one-hit wonders in de schijnwerpen. Schijnwerpers. En de eerste die langskomt is Radio 5-collega Daniel Dekker. Maar eerst Dutch Drugs. Want afgelopen week werd bekend dat de douane in Rotterdam meer dan 8000 kilo cocaïne heeft onderschept. Het is de grootste drugsvangst in ons land ooit. Straatwaarde 600 miljoen euro. Die partij die kwam uit Ecuador, maar intussen is er ook een omgekeerde beweging gaande. Steeds meer MDMA, dat is de werkzame stof die in ecstasy zit, die gaat vanuit Rotterdam richting Zuid-Amerika. Contact met Jan Meeuwis is misdaadjournalist van NRC. Maakte onder meer ook de podcast Cocaïnekoorts. Jan, goedemiddag. Goedemiddag. Een rondgang van het FD. Daaruit blijkt dat Latijns-Amerikaanse landen steeds vaker grote hoeveelheden synthetische drugs uit Nederland onderscheppen. Ben je daar verbaasd over? Ja en nee. Het is interessant wat het FD gedaan heeft, want er zijn niet zo ontzettend veel cijfers over deze materie. We weten veel over de import van drugs naar Nederland, maar niet zoveel over de export. Dus in die zin is het mooi dat ze dat gedaan hebben. Aan de andere kant gaan er eigenlijk al heel lang verhalen in het criminele milieu, maar ook in de opsporing, dat criminelen drugs ruilen. Dus dat ze, zeg maar, cocaïne die wordt geïmporteerd vanuit Latijns-Amerika naar Nederland, dat ze die betalen door ecstasy te exporteren vanuit Nederland naar Latijns-Amerika. Mm. En wat je in die cijfers ziet, zou daar een onderbouwing van kunnen zijn. Ja, maar als je dan ziet hoeveel aan coke er binnenkomt vanuit Zuid-Amerika, ja, dan moeten er heel wat pillen die kant op gaan. Nee, dat klopt. Maar ik denk ook niet dat het één op één gebeurt. Maar dit is wel een aanwijzing dat het gebeurt. De belangrijkste exportmarkt voor ecstasy vanuit Nederland zijn er eigenlijk twee. Dat zijn het Verenigd Koninkrijk en Australië. En daar gaan we al sinds de jaren 90. Want zover gaan we terug als het gaat om de productie van ecstasy in Nederland. Gaan daar, worden daar onderscheppingen gedaan. Alleen van harde cijfers, daar hebben we gewoon weinig van op dat vlak. Ja, die geven dat, die mensen die daarin handelen, die geven dat niet netjes op ergens. Nee, dat wordt niet netjes opgegeven. En het probleem voor Nederland is dat als de Nederlandse politie weet heeft van dat er ergens een ecstasy lab is waar ze bezig zijn met de productie voor het buitenland, dan mogen ze volgens de Nederlandse wet die productie niet volgen. Maar moeten ze meteen ingrijpen. Nou, dat zogeheten doorlaatverbod is een van de redenen waarom de politie eigenlijk slecht zicht heeft op waar Nederlandse ecstasy precies naartoe gaat en in welke hoeveelheden. Allemaal overblijfsel nog van de IRT-affaire. Toen de politie natuurlijk wel controleerde wat er met die partij ging. Sterker nog, erin ging handelen, geloof ik zelf. Ja. Dat mag niet meer. Nee, dat mag niet. Vorig jaar is de Rotterdamse burgemeester Abu Talib naar Colombia gegaan. Hij maakt zich zorgen om de enorme hoeveelheden coke die vandaar naar Nederland komen. Ja, dat is dus ook een beetje de pot verwijt de ketel. Nou, daar heb je wel een punt. Kijk, wij zijn een hele grote importeur van cocaïne voor de rest van Europa overigens. Het grootste deel van wat er hier binnenkomt gaat weer Europa in. Net zo goed als dat met bananen gebeurt. Maar aan de andere kant zijn wij ook de grootste producent van ecstasy in de wereld en een grote producent van wiet. Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat in plaats van te wijzen naar andere landen, zouden wij misschien zelf eens wat actiever moeten worden op het gebied van het in kaart brengen van die industrie en het aanpakken daarvan. Want ze zijn natuurlijk wel bezig om die import van cocaïne zoveel mogelijk te controleren. Althans, daar een halt aan toe te roepen door extra controles. Nou, met man en macht wordt er in die Rotterdamse haven naar gekeken. Maar de uitvoer, daar is dus kennelijk weinig zicht op. Nee, dat klopt. Dat heeft voor deel te maken met de oorspronkelijke taak van de douane. De douane is een organisatie die moet zorgen dat er importbelasting wordt betaald en dat er geen illegale goederen, nagemaakte goederen het land binnenkomen. En als het gaat om export van dat soort dingen, daar houdt de douane zich niet mee bezig. Nou, op een gegeven moment werden drugs de belangrijkste illegale goed wat binnenkwam. Dus daar is de douane zich mee bezig gaan houden. Maar omdat er, zeg maar, als het gaat om de controle op de export geen geld te verdienen valt, doen we dat gewoon minder. Dus dat is eigenlijk een historische verklaring waarom dat zo is. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, geef de boel maar gewoon vrij. Zeker ook als het over die ecstasy gaat, richt relatief weinig schade aan. Ja, dat is een heel complex, ingewikkeld debat. Het is niet heel makkelijk om drugs zomaar vrij te geven en te reguleren. Aan de andere kant zie je ook, we hebben inmiddels bijna 50 jaar oorlog tegen de drugshandel in Nederland. En eigenlijk moet je zeggen dat verdomd weinig heeft opgeleverd, behalve dat het probleem steeds groter wordt. Dus het is wel tijd voor een fundamenteel debat daarover. Dank voor de uitleg en de toelichting. Misdaadjournalist van NRC, Jan Meeuwis was dat. Latida. Brownhead Girl en Van Morrison. Tot half vier. Wat moet er gebeuren met de miljarden euro's aan ereschuld die naar de provincie Groningen gaan? Voordat we antwoord op die vraag proberen te geven, eerst terug naar 25 april van dit jaar, toen premier Mark Rutte en staatssecretaris Hans Veilbrief dit zeiden in het Groningse dorp Garmerwolde. De machine van de gaswinning denderde maar door. En daardoor zijn niet alleen huizen, maar ook levens van mensen beschadigd. Daarvoor bied ik vandaag namens het kabinet excuses aan. En er is een erkenning voor uw leed. En u bent sterk. Maar er is meer nodig. We moeten gaan herstellen. Er is inderdaad sprake van een ereschuld. En die schuld, die moet worden ingelost. Milder, makkelijker en menselijker. Geen stapeling van onderzoeken meer. Geen onnodige rechtszaken. Geen beslissingen meer die over mensen en hun huis worden genomen, maar met hen samen. Het gaat over investeren in mentale gezondheid van mensen. In publieke voorzieningen en in de sociale kracht van stad en omland. Ja, een van de toezeggingen die werd gedaan is dat het kabinet de komende 30 jaar jaarlijks 250 miljoen euro uittrekt voor onder meer de verduurzaming en de leefbaarheid van de gebieden in Groningen. Maar wie moet dan wat krijgen? Om een antwoord op die vraag te krijgen organiseerde Jan-Dirk Gardenier onlangs een discussieavond in zijn woonplaats Warffum. Gardenier is antropoloog en hij deed onderzoek naar het platteland van Noord-Groningen. Meneer Gardenier, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, zoals gezegd, het gaat om een gigantische smak geld die dan jaarlijks naar de provincie gaat. Hoe overzie je eigenlijk zo'n bedrag? Nou, dat is denk ik een van de grootste problemen. Omdat het zo'n ontzettend groot bedrag is, is het ook heel lastig om dat te overzien. En daarom is ons idee ook van maak het zo simpel mogelijk. Ja, want even ter verduidelijking. Het is de bedoeling dat dat bedrag bovenop allerlei andere compenserende maatregelen komt. Wat is uw angst voor dit deel van de compensatie dan? Nou, volgens mij over het bedrag waar wij het over hebben gehad, dat gaat niet over de compensatie. Dat in de zin van dat dat niet nodig is voor het herstel en het vernieuwen en het verstevigen. Dat is een andere pot. En dit is een bedrag wat jullie net in het fragment hiervoor lieten horen. Wat bedoeld is voor de toekomst, voor de leefbaarheid en de sociale samenhang. Ja, eigenlijk je kan zeggen Groningen weer in de vaart der volkeren op te stoten. Nou ja, of gewoon door laten gaan. Kijk, ik ben minder. Mijn grootste zorg zit erin dat er nu weer hele grote plannen komen voor de toekomst. En het probleem met grote plannen is dat ze heel mooi zijn, maar dat ze vaak heel lastig uit te voeren zijn. Omdat er zo ontzettend veel tijd voor nodig is, er zo ontzettend veel mensen bij nodig zijn, er zo ontzettend veel gecontroleerd moet worden. Dus ik denk dat het plan eigenlijk veel meer voor de mensen in het gebied, in de provincie Groningen en de streek eromheen bedoeld zou moeten zijn. Ja. Maar bent u bang dan dat het ook op verkeerde plekken terechtkomt? Ja, zeker. Er is de afgelopen jaren heel veel aandacht al geweest voor de betrekkelijke inefficiëntie die gepaard is gegaan met alle regelingen die te maken hebben gehad met het herstel en het verstevigen van huizen. Er is heel veel te doen geweest over die 10.000 euro subsidie die iedereen zou kunnen krijgen, wat niet bleek te zijn. En ook dat NPG is een heel lastig programma om gewoon efficiënt uit te voeren. Er zit heel veel geld tussen in controle, verantwoording, maar ook heel veel mensen die daarbij nodig zijn. Maar ook heel veel mensen die denken aanspraak te maken natuurlijk op dat geld. Die elkaar verdringen bijna om wat van dat geld mee te pikken. Nou ja, dat is ook zo. Dus een van mijn grootste zorgen is ook dat het zo'n ontzettend groot bedrag is, wat je net zei. En wat je dan ziet is dat iedereen probeert zijn deel van het geld te krijgen. Dus in die bijeenkomst die wij georganiseerd hadden in Warffum, daar was het ook veel meer sprake van dat mensen zeiden, het gaat niet zozeer om het geld als het gaat om de ideeën van de mensen. En je hebt uiteindelijk wel geld nodig om die te realiseren. Maar het gaat er niet om hoe verdelen we het geld. Maar het gaat er eigenlijk om hoe gebruiken we het geld. En daarom hebben we ook gezegd, het gaat veel meer om wie is de baas van het geld. Ja, dus dat kwam daar naar voren. Wat hebt u daar nog meer gehoord in Warffum? Nou, er waren niet zozeer allemaal hele concrete voorstellen voor hoe je het zou kunnen besteden, als wel de vraag van hoe zouden we kunnen regelen dat het geld nu op een andere manier verdeeld wordt, zodat er andere dingen kunnen gebeuren. En eigenlijk de stemming was, en er waren niet alleen mensen uit Warffum, maar ook mensen uit de stad Groningen en uit andere delen van de provincie, was dat het echt wel tijd is om heel serieus na te denken over een andere manier van het geld beschikbaar stellen aan het gebied en aan de mensen. Want ik kan me zo goed voorstellen dat ook mensen daar natuurlijk totaal geen vertrouwen meer in de overheid hebben. Dus als die verdeling gaat organiseren, dat daar weinig vertrouwen in is. Nee, daar ben ik het met je eens. Dat is ook zo. En de overheid heeft een hele slechte geschiedenis. Die heeft laten zien dat zij voor zulke soort eenmalige zaken eigenlijk niet goed ingericht is. Maar, dus daar zit een belangrijke crux, dat vertrouwen, hè, of het gebrek eraan eigenlijk. Is de oproep dan eigenlijk ook van, hou vooral die bestuurlijke lagen weg tussen Den Haag en Groningen? Ja, dus probeer het met zo weinig mogelijk, of eigenlijk probeer het zonder tussenkomst van iets of iemand te organiseren. Dus wij hebben het voorstel zo simpel mogelijk gemaakt. Dat geld wat er is, dat verdeel je onder alle mensen die daar in het gebied wonen waar de aardbevingen zijn geweest. Dus iedereen krijgt even geld. We gaan ook niet ingewikkelde berekeningen maken voor dichterbij of verder weg. Dus iedereen weet ook precies wat iedereen krijgt. Wat nu ook een groot probleem is, omdat er in één dorp soms vier verschillende regelingen zijn, waardoor mensen echt niet meer weten wat is. Nou ja, in de ene straat soms waar de andere straat weer niet geld. Nee, klopt. Mensen kunnen bij elkaar in huis kijken en die zitten in volstrekt verschillende regimes. Ja. Nee, dus en het gaat ook over vertrouwen in mensen. Er wordt tegenwoordig te pas en te onpas gezegd, we moeten de burgers vertrouwen en het moet dichter bij de mensen georganiseerd worden. Het is bij uitstek een kans om dat te doen, leek ons. Maar eigenlijk zegt u dus van, geef al die mensen bij wijze van spreken een ton of ja, wat het bedrag ook is, en die moeten dan zelf maar bepalen wat ze ermee doen? Ja, zo simpel is het. En ik denk dat het iets minder dan een ton is, maar het gaat niet zozeer om de hoogte van het bedrag. Maar het gaat erom dat mensen zelf kunnen beslissen waar het geld voor gebruikt wordt. En het was ook niet zozeer dat er de stemming was van, wij moeten het geld allemaal opmaken aan leuke dingen. Iedereen is weliswaar vrij om het te besteden. Maar je zou het ook kunnen zien van, mensen kunnen een deel van het geld ook poelen met elkaar om gemeenschappelijke dingen te doen in het dorp of in een groter gebied. En er zijn mooie voorbeelden van bij energiecoöperaties, die zijn al lang op deze manier begonnen. Dat mensen bij elkaar zijn gaan zitten en gezegd, we gaan het zelf organiseren. Ja. Ja, je bent wel gelijk van alle scheve gezichten af. Ik weet niet of dat in de rest van het land dan ook geldt, maar in ieder geval in Groningen. Nou ja, kijk, ik weet niet of het zo verschilt of dat geld, want het is al min of meer bestemd voor dit gebied. Of dat nou rechtstreeks naar de mensen gaat, of via ingewikkelde systemen van overheden en andere organisaties. En ik denk, dat was ook wel de teneur van een aantal mensen, en dat heb ik ook wel vaker gemerkt in dit gebied. Groningen zijn zich wel in die zin bewust van dat zij ook leed hebben gehad en ook schade hebben gekregen en ook in die ze gecompenseerd moeten worden, maar dat het ook wel een soort van evenwicht moet zijn met de rest van het land. Dus het gaat ook niet zozeer om dat wij nu al het geld kunnen verbrassen, als wel dat het geld ook bedoeld is omdat er iets gebeurd is. Het is ook een ereschuld, zoals gezegd is. Dat niet iedereen straks in Warfum in een Lamborghini rondrijdt. Nee, nou, ik denk niet. Ik weet niet eens of er één iemand is. Maar nee. Maar daar ben ik helemaal niet bang voor. Nee. Er zijn genoeg experimenten die laten zien dat als je mensen zelf verantwoordelijk maakt voor het geld, dat ze door de bank genomen hele verstandige dingen doen. Ja. En als iemand heel gelukkig wordt van de Lamborghini, zou ik zeggen, waarom niet? Ja, dat is ook zo, ja. We hebben ook even gebeld met Sascha Wolters. Die woont in het dorp Woltersum. Zit in het bestuur daar van Dorpsbelangen. We hebben gevraagd wat er in haar dorp, daar wonen 300 mensen, met dat geld zou moeten gebeuren. Wat wij willen is een sterke dorpsgemeenschap zijn waar de school, sport en sociale activiteiten een grote rol spelen. We willen dat het dorp een aantrekkelijke leefomgeving is, doordat de openbare ruimte in Woltersum groen en veilig is, maar dat er tegelijkertijd ook genoeg te beleven valt en dat het uitnodigt tot ontmoeten. We willen meer woningen, een ruimer huizenaanbod. En de wens is om een energie-neutraal, duurzaam en gasloos dorp te worden. Dus wat mij betreft kan het geld aan het realiseren van deze wensen besteed worden. Ja, dat zijn eigenlijk alweer wat overkoepelende wensen die misschien wel herkenbaar zijn, want dat zal voor veel meer dorpen gelden, dit. Ja, zeker. En ik denk ook wel dat de meeste mensen ook wel oplossingen zullen bedenken met elkaar in deze richting. Het gaat alleen om, wat is de beste manier om dit te laten realiseren? De afgelopen jaren is er heel veel geld hier naartoe gekomen, ook heel veel geld besteed. Maar iedereen is erover eens dat het betrekkelijk inefficiënt is geweest. Dus er is heel veel geld nodig geweest voor het apparaat wat het verdeelde, en controle en allemaal andere dingen. Ja. Dus ik denk, als je het rechtstreeks aan de mensen geeft, dan ben je in ieder geval die 30-40% kwijt. En dan gaan mensen dezelfde soorten dingen maken door de bank genomen, denk ik. Ja. En kijk, dit raakt ook al een beetje dat wensenlijstje wat zij heeft, ook aan de leefbaarheid, hè, die behouden moet blijven. Ja. Betekent het dan ook dat je, ja, dat elk dorp, dat een verdwenen supermarkt bij wijze van spreken, als dat al zo is, dat die weer terugkomt? Oh nee, dat denk ik niet. Kijk, de supermarkt die verdwijnt over het algemeen omdat er te weinig mensen zijn die boodschappen doen. Wij hebben eerder ook onderzoek gedaan, en anderen ook, naar het verdwijnen van supermarkten. En dat is Mensen doen hun boodschappen op allerlei andere plekken. En dit is ook niet een gebied waarin dorpen zo ontzettend veel van elkaar afvliegen dat een andere supermarkt niet bereikbaar is. Sterker nog, ik woon in Warfum. En de meeste mensen die ik ken, die doen hun boodschappen niet in Warfum. Maar ergens anders. Ja. Dus die supermarkt en ook de school die dicht is gegaan, die hoeft wat mij betreft niet open. Dus het gaat niet zo'n soort restauratie van alles, als wel dat het gaat om hoe sluit je nou aan bij de mensen en de organisaties die er zijn om je plannen zo dicht mogelijk bij de mensen die het aangaat te organiseren. Ja, en eigenlijk de belangrijkste boodschap is dus geef het gewoon aan de mensen zelf, dat geld. Ja, ja. En volgens mij is dat heel simpel. Het is ook niet heel moeilijk. Alleen er ligt wel een hele grote drempel voor. En die drempel is van dat iedereen dan opeens zegt van ja, maar besteden die mensen het wel goed? Ja. En doen ze er wel slimme dingen mee? Ja. Ja. Nou, het is interessant. We hebben straks verkiezingen, dus er gaat nog een hoop tijd overheen voordat dat zover is. Dus ik neem aan dat die politici ook allemaal richting Groningen komen. En in ieder geval kennis nemen van dit idee. Dank voor de uitleg in ieder geval. Antropoloog en onderzoeker Jan-Dirk Gardenier. En Groninger ook natuurlijk. Oscar Jerome, dat is een van de reizende sterren in de Britse jazz scene. Hij studeerde gitaar aan het Conservatorium van Londen. Hij zat een tijdje in de band Coco Roco. Tegenwoordig is hij solo bezig, maakt soul jazz met funky grooves, zoals dat al zo mooi heet. Als inspiratiebronnen noemt hij George Benson, Wes Montgomery en John Coltrane. En dit is het nieuwe liedje van deze Oscar Jerome, Far Too Much. Please don't make me choose, yeah. Every time I wonder, just a little longer, 'cause there's far too much to lose, yeah. Every time the feeling's only getting stronger, there's ones and then there's twos, yeah. Let me hold you, hold you, hold you, hold you closer. So let's follow all the clues. Oscar Jerome, dat is de naam en het liedje heet Far Too Much. We gaan zometeen terug naar deze dag in 1996. NPO Radio 1. Maar eerst de hoofdpunten uit het NOS Journaal. Hier is Jeroen van Kam. Het tuchtcollege schorst een GGZ-verpleegkundige voor 12 maanden... omdat hij seks heeft gehad met een patiënte van zijn eigen afdeling. Hij heeft ook medicijnen gestolen om aan haar te geven. De zaak kwam aan het licht toen de vrouw na haar verblijf... een klacht indiende bij de instelling. Twee Nederlandse F-16 zijn vanochtend opgestegen om twee Russische bommenwerpers te onderscheppen. Die waren gesignaleerd in het Deense luchtruim. De bommenwerpers vlogen in de richting van Nederland. De F-16's hoefden niet in actie te komen omdat de Russische vliegtuigen werden onderschept door de Denen. De spoedeisende hulp van het Rijnstatenziekenhuis in Arnhem is weer open nadat een waterleiding vannacht was gesprongen. De breuk ontstond op de verdieping boven de spoedeisende hulp. Het lek is inmiddels gedicht. In het noorden van Myanmar worden 34 mijnwerkers vermist na een aardverschuiving bij een jademijn. Ze werden meegesleurd in een stroom van puin en aarde en kwamen in een meer terecht. 8 mijnwerkers liggen in het ziekenhuis en hulpdiensten zijn nog bezig met zoeken naar vermisten. Hoe staat het erbij op de Nederlandse wegen? Dennis Mooij weet het. Nou, op een aantal wegen rijdt het wat langzaam. Zoals op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Tussen Hank en Gorkum staat 5 kilometer. Kost je 10 minuten extra. De A50, Apeldoorn-Zwolle tussen Vaassen en Heerde, 5 kilometer. Door een ongeluk is daar de rechterrijstrook dicht. En is de vertraging 20 minuten. En je bent 25 minuten langer onderweg op de A58. Bergen-op-Zoom-Vlissingen. Tussen Rilland en Ierseke staat 7 kilometer. En ook dit komt door een ongeluk. Max. We gaan terug naar 14 augustus 1996. Villa VDB. Op die dag werd de Amsterdam Arena officieel geopend. Feest in Amsterdam, want daar wordt vanavond de Arena geopend. De Amsterdam Arena wordt een ware voetbaltempel. Maar de Arena wordt ook het grootste overdekte theater van Nederland. Met daarin 7 grote popconcerten per jaar... en andere, volgens de directie, gegarandeerde publiekstrekkers. En haar majesteit de koningin die trekt op dit moment een koord waardoor doek voor doek om het veld heen naar beneden komt. En de toeschouwers nu voor het eerst zicht krijgen op de Amsterdam Arena. De meeste toeschouwers zijn enthousiast, maar moeten nog wennen. Ik denk dat voor de spelers ook wel wennen is. Ja, het veld lijkt me ook heel vreemd, net of het binnen is. Ik vind het stadion prachtig, ik vind de sfeer mooi. Maar ik heb wel de indruk dat er minder dames toiletten zijn dan heren toiletten. Dat vind ik wel bijzonder ongelukkig. Na de openingsceremonie werd afgetrapt voor de oefenwedstrijd tussen Ajax en AC Milan. Het eerste duel in het nieuwe stadion verloor Ajax met 0-3. En ik ga praten met Henk Markering. Van 1995 tot 2 jaar geleden was hij de algemeen directeur van de Amsterdam Arena, die sinds 2018 natuurlijk Johan Cruijff Arena heet. Meneer Markering, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Laten we even bij het begin beginnen. Waarom moest die arena er eigenlijk komen? Nou, kijk, het Olympisch Stadion stond min of meer instorten. En ook de meer waar Ajax voetbalde was helemaal aftans. Dus er moest gewoon een nieuw stadion komen. En er zijn een aantal onderzoeken geweest naar een nieuw stadion in de meer... en een nieuw stadion ter plek van het Olympisch. Maar ja, die gaven ook erg veel overlast in de wijk. Dus uiteindelijk is er gekozen voor een nieuwe plek waar meer ruimte was... en waar hele goede openbaar vervoersvoorzieningen waren. Ja. En dat is de plek waar nu het stadion staat. Ja. Wat staat u nog bij van die dag van de opening? Ja, daar staat me heel veel bij. Kijk, eigenlijk was dit meteen het eerste grote evenement... wat plaatsvond in het stadion nadat het was opgeleverd door de aannemer. We hadden wel wat oefeningetjes gedaan en zo... maar dit was eigenlijk de eerste keer dat het stadion vol zat... met heel veel prominente mensen en meteen in het diepe gesprongen. En dat is uitermate spannend natuurlijk, omdat het allemaal nieuw was. Ja. U moet zich voorstellen, dit stadion kende geen gelijke op dat moment. We hadden dus heel veel dingen die we voor het eerst moesten ontdekken. Ja, nou, we hoorden al een stukje, de koningin die het opende met dat gordijn... dan kreeg je zicht... op het stadion en natuurlijk een geweldige show met Treintje Oosterhuis. Ja, nou ja, de openingsceremonie had eigenlijk wel iets weg van de NFL Super Bowl finale. Ik bedoel, als je kijkt, het dak ging open, er vlogen straaljagers over, die vallende doeken. En dan op het zeedoek zong Treintje en toen ging langzaam het zeedoek open. Werd de grasmat getoond. En ja, het was een bijna on-Nederlands spektakel het was ook live op tv, wat op zich ook al heel erg uniek was. Vervolgens speelde Ajax een wedstrijd tegen AC Milan. Moeten we het daar nog over hebben? Ja, nou, de wedstrijd op zich was wel een interessante met heel veel goede spelers op het veld. Alleen wij zaten daar natuurlijk met name te kijken naar wat die grasmat ging doen. Ja. En nou, daar kunnen we nog wel een uurtje over hebben. Ja, Ajax verloor die wedstrijd, maar u keek vooral naar dat gras. Ja. Ja, want ik werd de directeur van een stadion waarbij ongeveer 2-3 maanden voor de opening bleek dat er geen gras wilde groeien in dat stadion. Ja, en dan heb je dus wel een ongelofelijke headache. Daar hebben we ook echt nachten van wakker gelegen. We zijn toen overgegaan op een soort herbezoding van dunne zoden die je in het tuincentrum kunt kopen van 2 centimeter. Maar ja, dat zag er wel mooi uit. Zag er groen uit. Maar toen ja, op een gegeven moment Babangida op rechtsbuiten een beetje gas gaf, toen vlogen de stukken van 1 bij 1 meter door de lucht. Dus het was ging een wauw geluid door het stadion. Het was meteen duidelijk dat daar onze Achilleshiel zat. Ja, maar bij die plannen dus, want kijk, dat is natuurlijk prachtig bedacht, dat dak open en dicht kon. Was er dan niemand die even de vinger op stak en zei, ja, wacht even, dat heeft wel consequenties voor dat gras? Ja, er waren regelmatig, met name uit de hoek van de Ajax-bestuurders. Ik herinner me, Uri Coronel was altijd zeer beducht op dat gras. En zegt van, ja, in San Siro wil het gras ook niet groeien, omdat het zo'n dicht dak is. Gaat dat wel goed met het gras? Dus dan werden de aannemers weer aan tafel gevraagd. En die moesten uitleggen dat het allemaal wel goed kwam met het gras. Maar uiteindelijk had niemand daar echt ervaring mee. Dus uiteindelijk ging het dus niet. Hè? Dus de mensen die een beetje verstand van gras hadden, zeiden allemaal van ja, dat kan helemaal niet. Alleen de hoofdaannemers die vonden het allemaal wel dat het wel goed zou komen. Dus dat was een hoofdpijndossier, dat gras. Nou, uiteindelijk is dat goed gekomen. Ander ding was natuurlijk, hè, want het is een multifunctioneel stadion. De concerten, daar gingen net al even over, grote evenementen. Ja, en dat werd al gauw in de volksmond de galmbak, de arena. Ja, dat was een tweede ding. Omdat de vlakken allemaal hard zijn natuurlijk. Het dak dicht is bij de concerten. Dus op een gegeven moment hebben we hele grote kussens laten maken. Die hebben opgehangen in het dak om die nagalm terug te brengen. Dat is inmiddels ook al een jaar of 15 geleden of zo. En sindsdien is de akoestiek is er goed. En zeker als je dat in combinatie doet met goede geluidstechnici die de boksen goed ophangen, dan is het geluid nu prima. Ja, maar dit is een heel delicaat dingetje ook. Ja. Ja, en nu goed, want intussen, ja, gewoon alle grote bands ongeveer die er bestaan, die zijn wel geweest, denk ik, in de arena. Hè? Ja, ik vond laatst nog een poster hier thuis toevallig. Vanaf 96 ging het meteen los. We waren in september met Tina Turner en toen even later Michael Jackson. En de Rolling Stones hebben 10 keer opgetreden. En U2 en noem ze maar. Ja. Alle grote der aarde. Celine Dion is een aantal keren geweest. Een enorme line-up van artiesten. We hebben in die zin in die eerste paar maanden ook meteen laten zien dat er alles mogelijk is in dat stadion. Ja. U bent in 2021 gestopt, hè, bij de Johan Cruijff Arena. Wat hebt u achtergelaten, vindt u? Nou ja, kijk, het concept zoals het ooit bedacht was, dat was uniek voor Nederland en voor uniek voor de voetbalwereld. Waar het ook ter wereld bestond er niet zo'n stadion met deze faciliteiten, met een dak en met de restaurants en de skybox en zo. Dus we hebben een vijfde generatie stadion neergezet als een van de eerste. En we zijn dan ook een voorbeeld geworden eigenlijk voor de wereld. We hebben later als consultant echt over de hele wereld adviezen gegeven. En daar ben ik heel trots op, dat de arena staat er nog steeds geweldig bij. En vorig jaar kregen we nog een compliment van een hoge UEFA-official. En die zei tegen mij, your arena is aging very well. He, dus we zijn op een hele goede manier oud geworden door te blijven investeren eigenlijk nieuwe faciliteiten. We zijn state of the art als het gaat om duurzaamheid, als het gaat om ook sociale, het sociale return. Dus het is meegegroeid met zijn tijd en daar ben ik heel erg trots op. Ja. Bent u afgelopen weekend geweest bij de opening van het voetbalseizoen met Ajax? Nee, ik was helaas verhinderd. Okay. Maar ik heb nog wel even natuurlijk continu gevolgd wat de uitslag werd. En ik bedoel, als u terugkomt nu in wat nu dus de Johan Cruijff Arena heet, dan loopt u daar met trots rond, begrijp ik. Absoluut. Ja, ja, dat is voor mij thuiskomen. Maar ja, wat wil je als je 27 jaar rondloopt? Dat, ja, dan is het je ding. Ja. Dus ik kom daar nog steeds thuis. Ja. Dank voor uw verhaal. Henk Markerink, hij was lang daar de algemeen directeur. Het ging dus over de opening van de toen nog Amsterdam Arena, vandaag 27 jaar geleden. En de naam van Treintje Oosthuis viel al natuurlijk. Hier is zij met de zee. Soms zijn de zee en ik alleen. En de zee was de opening van de Amsterdam Arena in 1996. We gaan aan een nieuwe zomerserie beginnen in Villa VDB. En deze week duiken we in de muziek. Wat hebben deze artiesten met elkaar gemeen? Briefkaart insturen als u weet wat de link is. Ja, ik zie al wat mensen, ja, die steken de vinger op. De link is natuurlijk, het zijn allemaal one-hit wonders, hè, die we gehoord hebben. Artiesten met eigenlijk maar één grote hit. En over dat fenomeen gaan we deze week praten met radio-dj's. En de eerste in de rij is... Daniel Dekker. Max en NPO Radio 5 collega. Klinkt goed. Je was toppertje vergeten in een briezer ananas. Ja, die hoort er ook bij. Ik denk dat je daar wel een top 2000 van kan gaan maken. Van one-hit wonders. Ik denk het ook wel, ja. Het is traditie hier in de villa. Als er een radio-dj komt, dan zoeken we een bijpassende naamjingle. Nou, die was een mooie. Die had ik de hele tijd niet gehoord. Wat is dat eigenlijk? Wat is de definitie van een one-hit wonder? Ja, het is soms ook wel een beetje een vergeten liedje. Maar een liedje dat een anthem is geworden voor een bepaalde artiest of groep. Die daarmee zijn doorgebroken of heel lang hebben gestruggeld om ooit een hit te scoren. En dat dan uiteindelijk lukt met een liedje dat ze nooit meer even naar of overheen komen. En dat is veel artiesten overkomen. Bijvoorbeeld John Miles, dat Music is natuurlijk echt een monument van een nummer. Ja. Dat al die jaren heeft overleefd en in al die eindejaarslijsten en hitlijsten weer voorkomt. En voor heel veel luisteraars, denk ik, ook een belangrijk nummer is. Hij zal, toen hij het schreef, ongetwijfeld hebben gedacht... nou, dit heeft wel wat misschien, dit nummer, maar dat het zo groot zou worden... dat, ja, je kunt eigenlijk geen hit schrijven, zeggen ze wel eens, toch? Nee, je denkt nooit als muzikant, dit wordt mijn laatste liedje... dat echt bekend wordt. Je denkt, dat is een mooi begin en hierna gaat het allemaal gebeuren. En dat is ook mooi met One Hit Wonders... dat veel artiesten of bands denken, nou, dan heb ik nu die hit gescoord... en dan maak ik er nog een. En dat gebeurt dan nooit. Ja, nee, dat is altijd lastig. Goed, we hebben jullie gevraagd om het archief in te duiken... en met zo'n liedje te komen. Welke is dat voor jou? Ja, daar hoefde ik niet zo heel erg lang over na te denken. Want het is een nummer dat me eigenlijk mijn hele radiocarrière... een beetje achtervolgt. Dat is een nummer van een Canadese groep. Skylark heet die band. En dat nummer heet Wildflower. En dat kwam ik in mijn... mijn eerste DJ-tijd toen ik nog bij de illegale radiostations in Amsterdam werkte, kwam ik dat via op het spoor. En dat vond ik toen al een fascinerend nummer. En dat bleek ook een one-hit wonder te zijn. Dus ik heb dat altijd gekoesterd. Ik vind dat een liedje, dat is niet zo heel veel op de radio. Het heeft één keer in de top 2000 gestaan. Het heeft een korte notering gehad in de Nederlandse hitlijst. Ik geloof. Jij was toen wel betrokken bij die top 2000 als een van de presentatoren. Heb je hem er stiekem tussen gefrommeld? Of? Nou, dat kan ik me niet meer zo goed herinneren. Maar nee. Want die top 2000 viel niets in te frommelen. Maar we mochten wel af en toe een oproep doen voor een nummer... waarvan we dachten, die hoort erin. En toen heb ik dit nummer ook wel een paar keer gedraaid. Want het is uit de jaren 70, volgens mij in 72 gemaakt. Hè? En uiteindelijk in 73 in de top 40 gestaan. Ja. In Nederland, dus het heeft hitparade gehaald. Wat is het verhaal eigenlijk van het nummer? Nou, het is wat ik al zei, het is een band uit Canada. Mm-hmm. In Canada werd er een kwotum ingesteld... wat je ook bij de Franse radio overigens hebt, veel later. In 1971, toen heeft de overheid in Canada gezegd... oké, die radiostations in Canada moeten een bepaald percentage liedjes draaien... van muzikanten en artiesten die uit eigen land komen. Daarvoor... konden Canadese artiesten alleen op de playlisten komen... op de speellijsten van de Canadese radiostations... als al een hit in Europa of in Amerika hadden gehad. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld The Guess Who... met Clap for the Wolfman, die zelfs een liedje ging maken... over een Amerikaanse DJ, Wolfman Jack, om een grote hit te scoren. Golden Lightfoot is ook een goed voorbeeld daarvan. En Paul Anka natuurlijk, die in de jaren 60 al zijn eerste hits had. Maar altijd moest dat eerst over zee gebeuren... voordat ze in Canada op de radio kwamen. En die wet werd verkracht in 1971. En in 1972 kwam dus dit nummer uit van Skylark. En toen was er een radiostation dat tegen de Amerikaanse grenzen aan zat in Canada. Die eigenlijk in protest waren. Want heel veel van die DJ's hadden daar helemaal geen zin in... om liedjes te draaien van artiesten en bands... waar ze eigenlijk helemaal geen aandacht aan wilden besteden. Maar dat was dus verplicht. Toen heeft een DJ dit nummer uitgekozen. Gewoon zomaar van een langspeelplaat gepakt. Dat was niet eens een single. Als een soort protest. Ja, en min of meer als een soort protest. En die is dat 3 maanden lang is je dat liedje iedere dag gaan draaien. En dat radiostation staat 6 kilometer van de Amerikaanse grens af. En er waren mensen in Detroit met name... die dat liedje heel vaak op de radio dus hoorden. En toen is een Amerikaanse DJ heeft dat overgenomen. En toen is dat helemaal ontploft eigenlijk. En het nummer heeft ook nog wel een soort... ja, als je daar gevoelig voor bent... dan kan je daar ook wel weemoedig in meegaan. Hè? Het verhaal van het liedje gewoon. Het is een mooi liedje, ja. Het is een oorspronkelijke gedicht... dat naar de zanger werd gestuurd van de band. En... De zanger van de band was heel erg, had een hele sterke band met zijn vader, die dokter was. En het gedicht ging over een verpleegster. Het was een waar gebeurd verhaal van een politieman die een date had, een afspraak met een verpleegster, en haar op ging halen om uit te gaan. En hij kwam bij haar aan de deur en zij stond in haar badjas met een handdoek, haar haar bij elkaar gehouden. Heel emotioneel was ze, want ze had gewerkt in het ziekenhuis en er waren twee mensen haar ontvallen. Twee oudere dames waar ze een enorm sterke band mee had en waar ze heel erg veel mee had opgetrokken in haar werk. En zij vertelde dat verhaal aan hem. Toen zei ze, nou, ik ben blij dat ik het aan jou mag vertellen en kwijt ben. Ik ga me klaarmaken en dan gaan we zo naar het restaurant. En hij ging even televisie kijken. Ze deed de deur van de kamer dicht en ze kwam niet meer. Dus na een uurtje tv kijken, dacht hij, nou, ik ga toch maar eens kijken waar ze is. En hij deed de deur open en toen lag zij te slapen. Nog in die badjas met die handdoek in haar haar. Ja. Toen heeft hij haar toegedekt met de deken. En dat wordt ook bezongen in dat nummer. Ja. En dit geeft ook even aan, ja, ik weet niet of dat nu nog steeds zo is, maar dat de macht, zeg maar, van zo'n radiostation, van een DJ die iets ziet zitten in een bepaald liedje, dat die toch wel groot is. Ja, die is... Die is wel een stuk minder geworden nu in deze tijd natuurlijk. We hebben natuurlijk de streamingdiensten. Er zijn heel veel luisteraars nu ook die hun eigen playlisten maken op die streamingdiensten. Met name de nieuwe generatie heeft de radio wat dat betreft veel minder nodig. Ja. Maar het is nog steeds wel een belangrijk medium voor muzikanten om het liedje bij een breed publiek onder de aandacht te krijgen. Dus wat dat betreft is gelukkig de radio nog onverminderd van belang. Ja. Gelukkig maar, inderdaad. En een mooie keuze, Daniel. Ja, we gaan hem helemaal draaien. Gewoon op Radio 1 nu ook. Skylark met Wildflower. Dank. Jij bedankt. She's faced the hardest times you could imagine, and many times her eyes fought back the tears. And when her youthful world was about to fall in, each time her slender shoulders bore the weight of all a sorrow no one hears, still rings in midnight silence in her ears. Let her cry, for she's a lady. Let her dream, for she's a child. But if allowed just one possession, I would pick her from the garden to be mine. For she'll awaken and sleep's the only freedom that she knows. And when you walk into her eyes, you won't believe the way she's always paying for a debt she never owes. And a silent wind still blows She's a free and gentle flower, growing wild. Let her cry. Wildflower en de groep Skylark. One Hit Wonder dus. Uit de jaren 70. Nieuws snipper. En dat klappen er ook nog even snel achteraan. Een nieuws snipper. U weet hoe het werkt. Hè? Wie luistert weet meer. Dan moet u ook het antwoord weten op de vraag die ik stel bij dit fragment. Heel in het begin was er een VVD-Kamerlid, oud-VVD-Kamerlid André Bosman, die zei die zijn vinger opstak. Maar die deed dat al, die vinger alweer vrij snel naar beneden. Toen zich meldde. En voor de rest hebben ze geen tegenkandidaten gemeld. Dus is inderdaad bevestigd als lijsttrekker voor de VVD. NOS-verslaggever Lars Geert was dat vanochtend horen in het NOS Radio 1-journaal. De vraag is, wie wordt de nieuwe lijsttrekker van de VVD bij de komende verkiezingen? Als u het antwoord weet, nu bellen 0800-1101. Dat is 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Met Erik. Hallo. Hallo, wat is het antwoord? Ik denk Dylan Jezielkes. Dat is goed. Dat is de binnenkomvraag. Levert jou een pakje speelkaart op met Max logo daarop. Ga je door voor de volgende vraag en de grotere prijzen? Ja, lijkt me helemaal goed. Oké, vraag 2. Dit weekend maakten meer partijen hun lijsttrekker voor de verkiezingen bekend. D66 gaat de verkiezingen in met Rob Jetten als lijsttrekker. Welke ministerspost heeft hij op dit moment in het kabinet? Milieu. Dat is niet goed. Nee. Nou. Hij is de minister voor Klimaat en Energie. Hij volgt Sigrid Kaag op. Nou, we hebben nog een derde vraag. Jij kan nog steeds winnen het opvouwbare koelboxje. Het CDA heeft ook bekendgemaakt wie de nieuwe lijsttrekker gaat worden bij de komende Kamerverkiezingen. 22 november zijn ze. Wie is het? Bontebal. Ja, dat is wel goed, ja. Henry Bontebal zit sinds juni 2021 namens het CDA in de Kamer. En gaat Wopke Hoekstra dus opvolgen als de partijleider. Twee prijzen voor jou. Nou, dat is toch een aardige score op de maandag, Erik. Ja, nou, dankjewel. Blijf aan de lijn, hou het stuur in de handen. Wij noteren dan nog even buiten de uitzending om al je gegevens. En dan komt het hele prijzenpakket keurig naar je toe. En ik wens je een prettige maandag. Tot straks. Hoi, hoi. Positieveling, jij die deuren openhoudt, complimenten geeft, even die auto voorlaat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou, met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar besure.nl. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Match. 12 musea in Nederland gaan 1-op-1 met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en één uit eigen collectie. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Benieuwd naar de match bij jou in de buurt? Kijk op schattenuithetrijks.nl. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Ruitschade? Google even Autotaalglas. Tot straks. Opgelost. Autotaalglas. Stropers zijn jagers zonder vergunning. Jagers zijn stropers met vergunning.

Het is Final Sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Paleis Het Loo, het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. Ontdek de Final Sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op banken. Als nieuwe donateur krijg je gratis een gesigneerd exemplaar van In een groen knollenland van Bibi Dumontak. Kijk op faunabescherming.nl. Het Grachtenfestival is er weer. Tussen 11 en 20 augustus met ruim 200 concerten in alle buurten van Amsterdam. Een kaartje kost €19,50, kinderconcerten €5 en de buurtconcerten zijn gratis. Ga nu naar grachtenfestival.nl. Stel je voor, uitgerust wakker worden in een handgemaakt bed van organisch katoen, agave, bamboe en dennenhout. Oh ja, maar kan ik dat betalen? Wel bij Ecolife. Zweedse ambacht en design met respect voor onze planeet en een prijs die je niet verwacht. Dus Zweedse kwaliteit, een goed gevoel en een mooie prijs? Yep. Kijk maar op ecolifebeds.nl. Ga naar grachtenfestival.nl en koop nu je kaartjes. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Hi, my name is Justin. Met de juiste aandacht groeien ze op tot zelfstandige volwassenen. Zoals Justin. As a kid, I was not able to walk or go to school. But look at me. Now I am a dentist. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Voor €3 per maand steun je een kind met een handicap. Ga naar lilianefonds.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, filosofie zit in de lift. Wijsbegeerde is al lang geen zaak meer van oude, grijze, wijze mannen. Plato is nou niet bepaald een tieneridool. Toch doen steeds meer scholieren eindexamen in filosofie. Aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam is het aantal aanmeldingen voor de studie filosofie de afgelopen 10 jaar verdubbeld. En ook de huis-, tuin- en keukenfilosofieboeken staan geregeld in de bestseller top 60. Hoe komt het dat we in deze ingewikkelde tijd houvast zoeken bij filosofen? Ik ga daarover praten met de Denker des Vaderlands. Dat is Marjan Slob, intussen ook een beetje de huisfilosoof van de villa geworden. Mevrouw Slob, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Want u bent al eens vaker geweest bij ons, hè? Hoe verklaart u die belangstelling voor filosofie? Inderdaad, ik denk dat mensen zoeken naar hoe ze nou een goed leven moeten leiden, terwijl allerlei oude manieren van doen, van oude richtlijnen wegvallen. Dus heel veel mensen die weten inmiddels dat je niet zomaar meer op aan kunt van de uitspraken die autoriteiten zeiden. Die moeten dus zelf op zoeken en die zoeken daarbij hulp van de filosofie. Zo zie ik het. Heeft het ook te maken met de ontkerkelijking, die natuurlijk al jaren bezig is, met misschien wel minder mensen religieus zijn? Ja, waarschijnlijk wel. Omdat de kerken van de oudsher ook zich uitstrekte tot van hoe leid je nou je leven goed? Hè? En wat doe je met de grote vragen die in je levenspad, in ieders levenspad, op je afkomen, op je wegkomen? En als die kerken daar geen antwoord meer op weten te vinden, of als dat antwoord voor veel mensen niet meer zo geldig is, dan blijven die vragen nog wel bestaan. En dan gaan ze op zoek naar andere plekken waar je daar waar je daarmee terecht kunt met die vragen. En dan kom je uit op de filosofie. Want het verschil met filosofen is toch wel dat die niet een eenduidig antwoord toch vaak geven, of een dogma opleggen. Nee, precies, dat is een groot verschil. Dus je kunt die vragen wel bespreken binnen de filosofie, maar altijd vanuit een totale openheid. Dus er is geen enkel uitgangspunt wat bij voorbaat vaststaat. En ja, of je daar nou veel houvast vindt, dat is nog maar de vraag. Maar je krijgt in ieder geval wel een plek waarin je over die vragen kunt nadenken. Met anderen en in discussie kunt, ook met filosofen in het echt of in boeken. die over diezelfde vragen nadenken. Ja. Is dat ook wel eens lastig? Ik bedoel, ik kijk even nu naar de filosoof thuis in u. U doet uw werk natuurlijk als filosoof, maar ja, je moet thuis ook wel eens krijgen met zaken te maken. Dat ze dan zeggen, mam, ja, hou nou maar even op, want we willen nu gewoon even duidelijkheid. Ja, natuurlijk. En ikzelf, het is helemaal niet handig om jezelf altijd vragen te stellen. Dat zou ik ook niet propageren. Dan kom je echt je bed niet meer uit, zowat. Nee, dus dat is niet de bedoeling. De bedoeling is om op het juiste moment de goede vragen te stellen. En wat dan het juiste moment is en wat de goede vragen zijn, ja, dat is weer een filosofische vraag op zichzelf. En daar zou ik graag bij helpen. En daar worstel ik zelf ook mee, hoor, moet ik zeggen. Dus het is eigenlijk ook wel meer vragen stellen misschien dan antwoorden geven. Ja, het is een radicale openheid voor vragen en voor de verwondering die achter die vragen zit. En het verschil met wetenschap is, want die stellen natuurlijk ook verwonderde en open vragen, is dat het daarbij ook altijd gaat over hoe doe ik het goed. Kijk, wetenschap in grote lijnen wil de waarheid weten. En filosofen willen ook weten, hoe leid ik nou een goed leven? Dat is wel echt een verschil met wetenschap. Ja. En dat maakt het ook iets voor alle mensen. Want iedereen zit natuurlijk met die vraag, hoe leid ik nu een goed leven? Ja. Cabaretier en filosoof Tim Fransen, die zorgt ervoor dat de filosofie toegankelijk wordt, ook voor een breder, jonger publiek ook misschien wel. Hè? Laten we eens even luisteren hoe hij dat dan doet in zijn voorstelling Het kromme hout der mensheid. En ik zou eerlijk zeggen, toen ik in deze voorstelling begon te schrijven, nou, ik heb best wel lang getwijfeld of ik Kant er überhaupt wel bij moest betrekken. Ja, omdat zijn filosofie zo droog en complex is en nou, door zijn saaiheid ook niet de meest sprankelende personage voor een theatervoorstelling. Ja, Beethoven, Napoleon zijn veel, veel kleurrijkere figuren. En ik luchtte destijds mijn hart hierover bij een goede vriend met wie ik heb gestudeerd. En hij zei, Tim, wel interessant dat je dat zegt, want van die drie figuren heb jij waarschijnlijk zelf het meest gemeen met Immanuel Kant. Nou, de boeken van Kant zijn niet bepaald page-turners. Tenzij je met page-turner bedoelt dat je de helft van de tijd aan het terugbladeren bent op zoek naar een aanwijzing voor die een heel snel de volgende pagina bedoelt. Ja, dit is wel mooi over Kant. Leent cabaret zich goed voor filosofie? Nou, ik geniet van zo'n fragment, vooral dat terugbladeren, dat herken ik ook. En ik snap wel waarom die vriend zegt, Tim, jij lijkt op Kant. Want Kant zei, durf te denken. En daar gaat filosofie van mij over. Durven te denken, radicaal durven te denken, open durven te denken. Niks voor waar aannemen, op klakkeloos op voorhand. En ik vind dat Tim dat heel mooi demonstreert. Ja. Dus ja, wat dat betreft, chapeau. Nu praten we er in vrij algemene termen over. Maar ook binnen de filosofie zijn er natuurlijk allerlei stromingen. Ja, dat maakt het misschien ook. Inderdaad. Dus je zult er steeds zelf moeten bedenken of moeten voelen of moeten ondervinden door welk soort filosofen voel ik me nou aangesproken. En dat zijn inderdaad heel verschillende stromingen. Dus wat het goede leven is, dat zul je niet bij de filosofie vinden. Je zult verschillende opvattingen daarover vinden. Maar de ene en wel argumenten en voorbeelden. Maar de ene is ook toegankelijker dan de ander waarschijnlijk. Ja, absoluut. En ik herken wel dat filosofie lezen is vaak een hele taaie bezigheid. Dat is echt een oefening, weet je. Dus iets, ik vergelijk mezelf wel eens met een sporter. Van je moet echt je oefenen in het veroveren haast van die filosofische teksten. En wat dat betreft ben ik zelf als publieksfilosoof ook een beetje out of shape, hoor. Want als je mij nu Kant voorzet, dan is het heus niet zo dat ik dat even makkelijk lees. Dat is echt weer even erin komen en je inspannen. Dat is niks anders van te maken. Ja. Want je hebt dus publieksfilosofie en academische filosofie. En daar is ook wel kritiek op dat het te veel jargon heeft. Te veel ingewikkeld is. Ja, het is super ingewikkeld, de academische filosofie. En dat moet het ook zijn, omdat het uiteindelijk, het is natuurlijk ook een wetenschap. En dan gaat het over precisie. En dan komt er jargon bij kijken, net als in elke wetenschap. En dan wordt het gewoon heel ontoegankelijk. En dat is nodig om die wetenschappelijke discussies op het scherpst van de snede te voeren. Maar voor een algemeen publiek is dat om te beginnen helemaal niet leuk om te lezen. En eigenlijk ook totaal ontoegankelijk. Dus ja, daar komen mensen als Tim en ik eigenlijk ook in stelling. Van wij proberen om die inzichten uit de academische filosofie ook te ontsluiten voor een groter publiek. Dat is eigenlijk de bescheiden taak. Ja. Contact nu even met Niels Hekspoor. Goedemiddag. Goedemiddag. Filosofie, docent aan de Alaska School in Amsterdam. Maakt veel gebruik van films om jongeren enthousiast te maken voor dat vak. Je hebt er zelfs een prijs voor gekregen, begrijp ik. Hè? En een beroemde film die je gebruikt is de blockbuster The Fight Club. Met Edward Norton en Brad Pitt zit daarin. En, eigenlijk de titel zegt het al. Een vechtclub waar mannen naartoe gaan om elkaar op de bek te slaan. Zeg ik maar even in plat Nederlands. ik denk niet gelijk aan filosofie bij The Fight Club, eerlijk gezegd. Dat kan me voorstellen, zeker met alle heftige actiescènes die er natuurlijk in zitten. Maar Marjan had het net al even over die levensvragen van hoe leef ik goed? En nou, die levensvraag zit ook heel duidelijk in die film. En de hoofdpersoon die geen naam heeft, die weet eigenlijk niet zo heel goed hoe die moet leven. Die besteedt zijn hele leven met een beetje spulletje op de IKEA kopen en naar praatgroepjes gaan voor mensen die allemaal vreselijke dingen hebben meegemaakt. Dus hij weet niet zo goed hoe hij moet leven. En hij begint die vechtclub als een soort van oplossing daarvoor. Het is natuurlijk een mooie aanleidingspunt om dan met leerlingen na te gaan denken over... herkennen jullie die ervaring dat je niet zo goed weet hoe je moet leven? Of hoe ervaar je dat zelf? Of hoe ga je daar zelf mee om? Dat wordt dan gewoon echt hele mooie gesprekken meteen. Want wat zij herkennen dat ongetwijfeld wel. Ja, zeker. Ik bedoel, zeker als je jong bent, dan ben je natuurlijk heel erg op zoek naar wie je bent en wie je vrienden zijn en hoe je in het leven wil staan. Dus die vraag naar die zoektocht en dat het ook niet allemaal even makkelijk is, hè. We noemen het net al even de ontkerkelijking. Ja, die herkennen de leerlingen zeker, dat gevoel, ja. Mm. Dus eigenlijk zijn ze spelenderwijs naar de hand van zo'n voorbeeld van Fight Club eigenlijk aan het filosoferen geslagen. Ja, precies. En ook, je merkt in die film wordt mannelijkheid als een soort van nieuw ideaal neergezet. En je merkt bij leerlingen ook de dubbelheid die ze bij die film ervaren. Van, aan de ene kant zit het heel erg cool en stoer en mooie vechtscènes. En Brad Pitt die ziet er heel gespierd en stoer uit. Maar loopt het ook niet een beetje uit de hand, die nieuwe mannelijkheid in die film? Dus de vraag naar wat je nu op ziet komen, bijvoorbeeld in Amerika, die men's rights movement. Mm-hmm. Van, is dat een goed antwoord op dat gevoel van zinloosheid? Of dat gevoel van dat je niet zo goed weet wat je aan moet met je leven? Ja, ja. En dat vinden leerlingen een hele interessante kwestie natuurlijk. Ja. Leuk om te zien hoe dat in de praktijk eigenlijk gaat aan de hand van zo'n film. En dan ben je dus eigenlijk al bezig met filosofie. Dank voor de uitleg, Niels Hekspoor. Nog even terug naar de Denken des Vaderlands, Marja Slob. Ja, dit is een mooi initiatief, denk ik, hè? Ja, ik vind het heel leuk. En ik vind de Fight Club ook een hele mooie keuze. Om wat er gezegd had en ook om de plek van geweld. Van wat is nou de plek van geweld in een mensenleven? Het heeft ook iets met contact, hè? Dat is ook een verlangen naar contact. En kan je dat doen door te vechten? Ja. Ik weet het niet, hè? Dat vind ik echt gewoon een hele interessante, uitdagende vraag. En ik kan me voorstellen dat het voor jongeren ook een hele interessante vraag is. Ja. Ja. En ook al is het een confronterende vraag, hè? Want ja. Natuurlijk hoor je steeds dat je niet mag vechten. Maar het is juist spannend om dan te denken, waarom eigenlijk niet? En wat mis je dan? En is er zoiets als een goed gevecht? Nou ja, dat soort vragen, dat zijn inderdaad filosofische vragen al. Het feit dat er meer studenten zich melden, ook voor de studies filosofie, hè, zijn dat dan ook de probleemoplossers voor de toekomst? Nou, misschien niet, maar wel de mensen die we erbij moeten betrekken. Dat was ook een beetje de kritiek natuurlijk in de coronatijd, dat heel lang ging over de maatregelen, de medische kant van de zaak, maar dat we een beetje vergaten na te denken over, ja, waarom eigenlijk en wat dan? Ja, precies. Je moet filosofen vooral niet vragen hoe het moet in het leven, maar ze kunnen wel verhelderen wat nou eigenlijk de grote vragen zijn of wat de juiste vragen zijn. En niet dat ze dat altijd weten, maar ze hebben wel een manier, gewoon ervaring, een expertise om vragen beter te stellen. En ik zou inderdaad achteraf zeker hebben gewild dat de vragen over de aanpak van het coronabeleid gewoon beter hadden gesteld. Ja. En filosofen zouden daar zeker bij geholpen hebben. Daar ben ik van overtuigd. Ja. Ja. Dank weer voor de uitleg en het gesprek. Denken des Vaderlands. Marjan Slob was dat. We'll be right back. Olivia Newton-John en Electric Light Orchestra. En Xanadu. Nieuws. Snipper. Ja, we gooien er nog even een nieuw snipper uit op deze maandagmiddag. U weet hoe het werkt, u krijgt de fragmenten horen. En we doen deze ronde ook even met de bellers. Dat heeft allemaal praktische redenen. Dan kunnen we het gewoon even snel afhandelen. U hoort een fragment en dan krijgt u een vraag bij. Hij was eigenlijk de eerste die daar onafhankelijk over nadacht. En het feit dat wij nu het recht op onderwijs hebben, dat we overal onderwijs vormgegeven zien in scholen en het is allemaal georganiseerd, dat kan je eigenlijk terugvoeren tot zijn ideeën. En die waren in zijn tijd uiterst radicaal. Een fragment uit het Nieuws BV, eerder vanmiddag hier op NPO Radio 1. De vraag is heel simpel. Wie horen we hier praten? Wie was dit? Van wie is deze stem? 0800-1101, dat is het nummer. Dus 0800-1101. Via VDB, goedemiddag. Hallo, met wie? Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo, met wie? Met Margriet Flikweert. Goedemiddag. Ik verstond je naam niet helemaal goed. Met Margriet. Margriet. Ik zet even de radio uit, want anders hoor je nou niet. Oh, ja. Doe de radio maar even uit. Nee, dat zeg ik niet tegen de andere luisteraars van dit fijne radioprogramma. Nee, alleen tegen Margriet. De rest moet hem aanhouden, het liefst. Margriet, wie horen we hier? Van wie is de stem? Dat was Robert Dijkgraaf. Robert Dijkgraaf, is goed. Spannen dat oude spel hè, met Kees Schilperoort. Stemband. Ja. Robert Dijkgraaf, minister nog van Onderwijs. Hij was de gast naar aanleiding van een... Dit is vraag 2 trouwens, voor een opvouwbaar koelboxje. Hij was de gast naar aanleiding van een gesprek over wereldberoemde mensen die min of meer onopgemerkt in ons land hebben gewoond. Ja, je moet het echt gehoord hebben, Margriet. Over wie had Dijkgraaf het dan hier? Volgens mij over Comenius. Comenius, ja. Die pleiten voor onderwijs aan iedereen, zowel aan jongens als aan meisjes, van alle rangen en standen. Hartstikke goed. Je had dat gehoord vanmiddag of zo bij Natasja? Ja. Oh, oké. Okay. Kijk, dat scheelt, hè? Kijk, dat scheelt. Eigenlijk is dit dan de overhoring van, nou ja, van Radio 1, dit spel. We gaan voor vraag 3. Dat is het Villa VDB keukenschort, als je die goed hebt. Comenius kwam uiteindelijk terecht dus in Nederland, maar is hier niet geboren. Waar is die wel geboren? Waar kwam die vandaan? Oei, geen idee. Oh, wacht even. Ik heb hier. Ja, ik was alweer van plan om te helpen, maar. Oh, ik gok Italië. Italië? Nee, dat is niet goed. Ja, ik heb een fax gekregen van de Bond van Quizmasters. Of ik niet zo wil meehelpen. Vorige week iets te vaak goed gerekend, wat eigenlijk al fout was. Dus ja, helaas. Nee, het was Tsjechië. Het eindigt wel op Ije. Ja, kunnen we daar nog een klein prijsje voor? Nee, niet goed genoeg. Moravië was ook goed geweest trouwens. Tsjechië was ook goed. Over Comenius. Maar ik vond het al heel knap dat je die twee vragen goed had. Levert jou een klein prijzenpakketje op. Blijf daarvoor aan de lijn. Noteren we alle gegevens en dan komt het naar je toe. En dan wens ik je een prettige maandag verder. Nou, hetzelfde. Hartstikke leuk. Fijne dag. Doeg. Meant for someone else, but not for me. Love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointing, haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer, not a dream. Tried. I thought love was more or less a given thing. Seems the more I gave, the less I got. What's the use in trying? All you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Then I saw her face. I tried. and I saw her face. Now I'm a believer, not a trace of doubt in my mind. I'm in love, and I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Ja, dat was wel van de Monkees, maar dit is het origineel. Hij schreef het nummer. Neil Diamond, I'm a Believer. Ik kijk eens even uit het raam. Ja, hij zit er toch echt weer, hoor. Hans van der Steeg, voor zeker. Geld of je leven, Hans. Zeker. Fris en fruitig uitgerust, Jurgen, ben ik weer aangeschoven in de villa naast jou. Zometeen gaan we het hebben over de rijkste familie van Europa. Die investeert namelijk flink in de Philips. Exor is dat bedrijf. Hoofdreden is dat ze zeggen volop te geloven in de ontwikkelingen rondom medische technologie. Reden voor ons om eens dieper in die wereld te duiken van die medische technologie. Want ja, investeren in Philips, het bedrijf staat natuurlijk niet al te goed bekend, zou je kunnen zeggen, gezien de resultaten. Dus wat bezielt dat Italiaanse bedrijf om toch in te investeren? We gaan het horen het komend half uur hier op NPO Radio 1 in Geld of Je Leven. Ik heb hier de gastenlijst voor morgen van de villa. Daar staat de naam van Desiree van der Heijden op, collega van Radio 2. Die zit daar in de nacht, hè, van 4 tot 6. Zij komt langs in de zomerserie One Hit Wonders. En in de aanloop naar het Lowlands Festival gaat het over de soms bizarre eisen die artiesten hebben. Dat allemaal morgen vanaf 2 uur. Ik wens u een prettige maandag. Goedemiddag. Een programma van Max. Ster. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers. Goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Het is zomer in het Bonnefante Museum in Maastricht. Kom en geniet van meesterwerken en spraakmakende exposities. Zoals die van Afro-Nederlandse kunstenaar Patricia Kaarsenhout of die van skatefenomeen Ed Templeton. Tot in het Bonnefante Museum in Maastricht. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen, relax, in een fortuin van Meubelzorg. De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik de Malatti als teken van respect en kijk ik op 15 augustus vanaf 7 uur naar de live-uitzending van de Nationale Herdenking op NPO 1. U ook? Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Kom naar Hiswaterwater. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. NPO.